tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 21 marca, minęło południe. Krzysztof Zylewski, zapraszam na serwis Trójki. Kwarantanna w szpitalu pod Kaliszem. Jedna z pacjentek miała koronawirusa. Do 10 kwietnia, podobnie jak szkoły, zamknięte będą też uniwersytety. Muzea, filharmonii i teatry zapraszają na wirtualne koncerty. Szpital pod Kaliszem w kwarantannie po tym, jak u pacjentki wykryto koronawirusa. 38-latka jest w ciężkim stanie i została przewieziona do Poznania. Wyłączony został jeden z oddziałów podkaliskiego szpitala, gdzie leczy się ostre przypadki związane z niewydolnością oddechową. W Polsce potwierdzono 439 przypadków koronawirusa, 5 osób zmarło. Właśnie teraz rozpoczyna się spotkanie prezydenta z premierem oraz przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego i ZUS-u. Andrzej Duda na 12 zaprosił do siebie Mateusza Morawieckiego, Beatę Daszyńską, muzyczkę, i Gertrudę Uścińską. Przed Pałacem Prezydenckim jest Paulina Kurek. Powiedz, czego będą dotyczyć rozmowy. Spotkanie dotyczy sytuacji związanej z koronawirusem. Taką informację przekazał rzecznik prasowy prezydenta, minister Błażej Spychalski. Pan prezydent spotka się z panem premierem, z panią prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i z panią prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Prawdopodobnie o 13:00 podczas wystąpienia prezydenta poznamy szczegóły tego spotkania. Paulina Kurek, dziękujemy za relację. W związku z wprowadzonym wczoraj stanem epidemii praca uczelni została zawieszona do 10 kwietnia. Minister nauki Jarosław Gowin podkreśla, że nie oznacza to zamknięcia uniwersytetów, zajęcia powinny być kontynuowane online. Władze uczelni zobowiązane są do tego, żeby zapewnić funkcjonowanie podstawowych jednostek organizacyjnych, wypełnianie podstawowych funkcji uczelni. Wiceminister nauki Anna Budzanowska zapowiada, że w przyszłym tygodniu resort wyda rozporządzenie, które doprecyzuje wszystkie kwestie związane z zawieszeniem uczelni. W tym momencie już jest obowiązek pracy online w obszarze dydaktyki, zapewnienia minimalnej, ale możliwej, aby uczelnia mogła funkcjonować, pracy administracji, oraz będziemy zalecać, aby uchwały dotyczące funkcjonowania uczelni były podejmowane online albo przy użyciu narzędzi elektronicznych. Wczoraj rząd zdecydował, że wszystkie szkoły i przedszkola będą zamknięte do Wielkanocy. Do czerwca zamknięte będą uniwersytety we Flandrii, niderlandzkojęzycznej części Belgii. Uczelnie we francuskojęzycznej Walonii jeszcze nie zdecydowały, co zrobią. Na razie decyzją władz federalnych zajęcia zostały zawieszone do 5 kwietnia. Beata Płomecka. Uniwersytety w Brukseli, Antwerpii, Gandawie, Hasselt i Leuven zdecydowały, że nie będą czekać na kolejne decyzje belgijskich władz i ewentualne przedłużanie o tygodnie czy miesiące okresu zamkniętych szkół i uczelni. Od razu ustaliły, że do końca roku akademickiego pozostaną zamknięte. Przeszliśmy już całkowicie na cyfryzację. Zamiast czekać w niepewności, zdecydowaliśmy, że do końca roku akademickiego będziemy nauczać zdalnie, powiedziała rektor Wolnego Uniwersytetu Bruksela. Dodała, że w tych wyjątkowych okolicznościach wkrótce zostanie podjęta jeszcze jedna decyzja dotycząca egzaminów. Natomiast uczelnie w Walonii jeszcze nie zdecydowały. Rada rektorów francuskojęzycznych uniwersytetów w poniedziałek ma przeprowadzić konsultacje i poinformować o ustaleniach. Beata Płomecka, Polskie Radio. Zostań w domu, sztuka przyjdzie do ciebie. Coraz więcej instytucji kultury przenosi się do internetu. Muzea, filharmonie, opery i teatry proponują wirtualne koncerty i zwiedzanie. W mediach społecznościowych można podejrzeć kulisy przygotowań do premier oraz fragmenty spektakli i koncertów Polskiej Opery Królewskiej, mówi jej wicedyrektor Marta Kaczorowska. Na bieżąco będziemy uzupełniać nasze propozycje o kolejne nagrania audio i wideo z naszych wydarzeń. W najbliższym czasie nasi artyści podzielą się z Państwem również sekretami swojej codziennej pracy. Zdajemy sobie sprawę, że te działania nie zastąpią w pełni spotkań z muzyką na żywo, ale jesteśmy przekonani, że stały kontakt z kulturą pomoże nam wszystkim oderwać się choć na chwilę od trudnej rzeczywistości. Specjalny program online przygotowały też m.in. warszawska Zachęta, Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Sztuki w Łodzi czy Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W tej chwili w całym kraju od 2 do 5 stopni, chłodniej tylko w Zakopanem około zera. Maksymalnie termometry pokażą dziś 7 stopni na zachodnich i wschodnich krańcach. Na południu i południowym zachodzie deszcz przechodzący w deszcz ze śniegiem i śnieg. Trójka. Program Trzeci.

Jesteś martwy tak jak głaz. Pytasz skąd wiem. Śpiewałam przecież, że jestem kamieniem. Lecz kiedyś się zmienię. Ten pan, który to nagrywał, ma na pewno taką wersję, gdzie ta gitara jeszcze gra i gra i gra i gra. Pamiętam, kiedyś z Kają rozmawiałem na ten temat, bo bardzo chciałbym mieć taką przedłużoną wersję. Nie ma. Przynajmniej na razie. Kaja na początek drugiej godziny, nie mylą się państwo, będzie w trzeciej i w czwartej także. Tak wyszło dzisiaj. Do 15 jesteśmy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Nie zapomniałem o sałatce włosko-francuskiej, tym bardziej, że Mina za 4 dni będzie miała fantastyczne urodziny, to takim, w takim razie Mina z panem Fossatim, a potem Michel Polnareff. Io mi scorderò di te col tempo, lo vedrai se dico sul serio. Io mi salverò da oggi a casa, non mi trovi più. Ladro, sei un ladro. Hai rubato più di quello che hai dato, ma il sentimento va. Il conto del ladro non torna. Ladro, sei un ladro, pericoloso come il ghiaccio sul lago. Il sentimento va, come il mio treno non ritorna. Potrei farti anche un sorriso ora. Ti ha mai detto nessuno che non è facile rialzarsi? Io se proprio devo dico una parola per le migliaia di abbracci offro io. Sei un ladro, approfittavi del mio cuore agitato, ma il sentimento va. In fondo niente per sempre, come in certi vecchi film. E forse nei sogni, e forse in un viaggio da sola, come in certe nuvole io sto. È un sentimento in movimento. Dentro la mischia io sto. Cercarmi. di te col tempo e la pazienza che ladro, sei un ladro, hai rubato più di quello che hai dato, ma il sentimento va, il conto del ladro non torna. Ladro, sei un ladro, sono in tanti che inseguono un bacio, ma il sentimento va. E in fondo niente per sempre, come nei minuti che passano io sto in un pomeriggio da sola, come in certe storie che parlano e parlano di un sentimento ferito. Oggi mi ricordo di tutto, ora sono pronta, pronta per che cosa? Sono in troppi a parlare, troppi maestri, troppo di tutto. Una parola detta da tanti vale poco niente. La città qui dorme, si è perduta nel freddo accanto alla stazione del mio treno che parte in una lingua segreta. Tanto per cominciare, che è già una buona cosa, né mai abbastanza, ti dico addio. Mi hai stancato e ti dico addio. Siamo in tanti che inseguono un bacio. Tak, to on, Michel Polnareff, jego ostatnia płyta z 2018 roku. Fantastyczna, właściwie słuchałem jej ostatnio kilka razy znowu, bo warto. A wcześniej Mina z panem Iwanem Fossettim, utwór zatytułowany Ladro z jej nowej płyty z ubiegłego roku. Tak, z ubiegłego roku. A skoro jesteśmy... A, jeszcze chciałem powiedzieć, że to dzisiaj jest taki niezwykły dzień, kiedy mogę w czasie piosenek ewentualnie odpisać na list od państwa marek.niedźwiecki@polskieradio.pl, bo nie przemieszczam się, nie wiem kiedy te kroki zrobię, chyba dopiero po powrocie do domu. Cała muzyka w komputerze, no prawie cała. No więc ja tak sobie siedzę i czytam listy od państwa. Dziękuję. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. I zauważyłem, że na tej nowej płycie Michela Polnareffa jest jeden fantastyczny utwór, przy którym bardzo dobrze się robi kroki. Proszę to sprawdzić. to działa, nadal działa. 7 minut. Ciekawe, ile kroków te 7 minut. To muszę sprawdzić przy okazji. Można nawet na domowy kopiec Kościuszki, a chociaż dzisiaj rano u Kasi słyszałem pana doktora, który po raz kolejny mówił, że trzeba wychodzić, ale samemu i chodzić w takich miejscach, gdzie jest mało ludzi. Znam takie miejsca. No właśnie, a pan Piotr apeluje do rodziców, żeby opiekowali się dziećmi, bo osiedla pełne rozbawionej dzieciarni. To nie jest najlepszy pomysł, ja wiem, słońce świeci, nudzą się dzieci, ale dzieci jednak powinny zostać też w domu. To był utwór zatytułowany Pozycją, Michel Polnareff z nowej płyty. Jeszcze coś, no właśnie, a propos, jeszcze coś dla dzieci.

days so young and sweet, always so much fun to me. At least I thought so. And now you think you're so damn fine, you can rule the world. No, not mine, I don't think so. Got my finger. If I can call you and tell you I care, the scene that you're in and the people that you've been with just get to me. But you think I'm not as cool as you are so beautiful. Who you fooling? Well, I'm here to tell you, babe, got my fingers burned. Now when I think of touching your hand, you have changed so much that I don't know if I can call you and tell you I care. Bring you down and plant your feet back on the ground. You think you're so beautiful, so beautiful. Pete Murray, So Beautiful. Takie piękne wspomnienie, to muzyka australijska, dla mnie wspomnienie z Nowej Zelandii, ale o tym już kiedyś mówiłem. A wcześniej Missy Higgins, Nikki Holland, co w następnej godzinie. Missy Higgins, Carry You, Missy zapowiada nową płytę, też na nią czekam. No właśnie, kiedy zapytałem, co można robić w takie dni, kiedy się dłużej przebywa w domu, to wspomniałem o tym, że trzeba posprzątać szafę. Kasia zapytała, czy może bym zrobił porządek w płytach. To jest temat niewygodny bardzo. Ostatnio przyszedł mój masażysta, a jest to syn mojej kuzynki, i powiedział: wujaszku, odnoszę wrażenie, że płyt jest coraz więcej. No i niestety tak to jest. Podchodzę do tego trochę jak do jeża, ale mam nadzieję, że też uda się to zrobić. No właśnie, pozbywać się płyt. Chętnie bardzo. No ale też niestety uzależnienie polega na tym, że kupuje się następne. James Taylor, wczoraj premiera płyty American Standard, i gdzieś mi mignęło na jakiejś stronie internetowej, że w Polsce ta płyta będzie kosztuje od wczoraj 51 zł. To nie jest za dużo, patrząc na to, jak dolar szybko idzie do góry. Cudowny album, 14 utworów, na razie wybieramy piąty. What a day this has been, what a rare mood I've in. Why, it's almost like being in love. And there's a smile on my face for the whole human race. Well, it's almost like being in love. All the music of life seems to be like a bell that is ringing for me. And from the way that I feel, when that bell starts to peal, I could swear I was falling. It feels like I'm falling. It's almost like being in love. Like being in love. When we walked out that day, not a word did we say. It was almost like being in love. But your hand there in mine made this world kind of fine. I could swear I was falling in love. Oh, the music of life seems to be like a bell that is ringing just for me. And from the way that I feel when that bell starts to peal, I could swear I was falling. It feels just like falling. It's almost like being in love. In love. With you, baby, like being in love, like being in love, right now, like being in love. Właśnie napisałem na blogu, jak on to robi, że tak dobrze to robi. Właściwie wszystko, co robi, robi dobrze. James Taylor, American Standard, nowa płyta Almost Like Being in Love, to ta właśnie piosenka. No właśnie, a propos pocztówki z Australii, dziś chyba na blogu wrócę do Australii, ale tylko ze zdjęciami oczywiście. A z tej nowej płyty Jamesa jeszcze jeden utwór, który kończy całość. When I take you out tonight with me, honey, here's the way it's gonna be. You will sit behind a team of snow white horses in the slickest gig you'll ever see. Chicks and ducks and geese better scurry when I take you out in the Surrey. When I take you out in the Surrey with a fringe on top. Watch that fringe and see how it flutters when I drive them high-stepping strutters. Nosy folks, they'll peek through the shutters and their eyes will pop. Wheels are yellow, the upholstery's brown, the dashboard's genuine leather. With eyes and glass curtains you can roll right down in case there's a change in the weather. Two bright side lights winking and blinking, ain't no finer rig I'm a-thinking. You can keep your rig if you're thinking, but I'd care to swap for that shiny little Surrey with the fringe on the top. Now would you say that fringe was made of silk? I wouldn't have no other kind but silk. Has it really got a team of snow-white horses? One's like snow, the other's more like milk. I can see the stars getting blurry when we ride back home in the Surrey, riding slowly home in the Surrey with the fringe on top. I can feel the day getting older, feel a sleepy head near my shoulder, nodded, drooping close to my shoulder till it falls her blop. The sun is swimming on the rim of a hill, the moon is taking a header. Just when I'm thinking all the earth is still, a lark wakes up in the meadow. Hush, you bird, my baby's asleepin', maybe got a dream worth a keepin'. Whoa, you team, just keep on a creepin' at a slow clip, clop. Don't you hurry, little Surrey, with the fringe on the top. James i jego żona Caroline. Nowa płyta Jamesa nosi tytuł American Standard. Polecam. Zdjęcia od Państwa dziękuję bardzo. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. W Szczecinie nie dość, że kwitną krokusy, to widzę, że puściła się mirabelka na biało. Cudownie. Wygląda cudownie. Al Stewart zakończy tę godzinę naszego spotkania, a po wiadomościach usłyszymy się w Smooth Jazz Cafe.